गलती तो गलती है, गलती का क्या अब तो हो गई। पर क्यों हंसी वो तेरे चेहरे पर से खो गई। चमकीली आंखों में बोलो नमी सी क्यों हो गई। माना मैंने गलती करती, कर तो माफ अब। चाहे जैसा भी तेरे बारे में सोचूं हर घड़ी, तुमको पता है बस दो पल की तो है ये जिंदगी। ईगो के आगे क्यों हल्की पड़े बोलो दिल लगी। चाहे जैसा भी हूं लेकिन दिल तो साफ है। Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? फोटो जो डाली है लगती हो खुश बड़ी। ऐसा बिहेव न करो जैसे हुआ कुछ नहीं। चुप न बैठो ऐसे बेबी, कुछ तो बोलो। Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know down. Is it too late to say sorry now? Not just trying to get you back on me. Oh, nah, 'cause I'm missing more than just your body.